Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 14 maja, od tym minęła piąta. Trójkowy budzik. I'm just a child now. Pięknie, słonecznie, ciepło, dzień długi. Przepraszam, rozmarzyłem się, że to już wakacje. A wakacje za, niech to szybciusieńko policzę w pamięć, a przynajmniej do urlopu, do pierwszych dni lipca. No dobrze, to wcześniej prognoza pogody, to się samo jakoś tam zliczy. Pochmurno dziś, deszczowo, choć nie wszędzie, bo na Pomorzu Zachodnim bez opadów. Najwięcej opadów dziś na południu kraju. Do tego na krańcach południowych, wysoko w górach, prócz deszczu, także śnieg. No i ciąg dalszy tego, co pan synoptyk sobie wymyślił jesienią i zimą, przyrost pokrywy śnieżnej, mianowicie wysoko w Tatrach o kolejne 10 cm. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, także w górach do 75 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, a na termometrach najniższa temperatura dziś na Pogórzu od 5 do 9 stopni. Na południowym zachodzie od 9, na wybrzeżu lokalnie do 17, choć w większości regionów, tak uśredniając wartości temperatury, dziś około 10-12 stopni mniej więcej. Tyle właśnie w centralnej części kraju. No to 17 tak lokalnie, to myślę w najcieplejszym, najcieplejszym momencie dnia na Podlasiu dziś, gdzie możliwe lokalne przejaśnienie. No to tak trzymamy pana synoptyka. Znowu mi te ułamki wyszły, ile to tam do tego urlopu zostało. 53 dni chyba, jeśli dobrze liczę. Ale tak na szybko to mogę się pomylić. Ale jednak państwo przyznają, że już chyba już należałoby się panu synoptykowi jednak przypomnienie, że to jakby nie liczył, jutro połowa maja. Ale co ja tam. Zimna Zośka, będziemy się jutro martwić, choć też zwracamy na to uwagę, jak zwykle na takie siodło pogodowe. Już to tym kiedyś mówiliśmy, jak co roku właśnie w te dni zimnych ogrodników i Zośki. 5 minut po godzinie 5:00, za moment zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Że mnie kochasz, nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja, wystarczy ja, wystarczy ja. Dziewięć minut po godzinie 5:00, tak zazwyczaj zapowiadamy, oczywiście wszystko przewidzieć nie możemy, ale te niektóre informacje i wydarzenia, które będziemy prezentować w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, no i także relacjonować na portalu polskieradio24.pl. Otóż dziś ukraiński parlament może wyznaczyć datę inauguracji prezydenta elekta Wołodymyra Zełenskiego, a on sam chce, by odbyła się ona w najbliższą niedzielę, czy tak się stanie, zdecydują dziś ukraińscy parlamentarzyści. Z kolei z dwudniową wizytą w Brukseli przywołał minister obrony. Wczoraj wieczorem uczestniczył w roboczej kolacji ministrów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej. Podczas spotkania także z udziałem ministrów Francji i Niemiec omówiono sprawy obronności Unii Europejskiej, w szczególności kwestie wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Drugiego dnia szef MON i szef MSZ wezmą udział w debacie na temat bezpieczeństwa krajów afrykańskich, także w relacjach NATO-Unia Europejska. Dziś odbędą się uroczystości pogrzebowe dwóch komandosów, którzy zginęli w trakcie oswobadzania zakładników Burkina Faso. Będą one miały charakter państwowy. W ostatnim pożegnaniu żołnierze elitarnej jednostki specjalnej piechoty morskiej udział wezmą najważniejsze osoby z francuskiego życia politycznego z prezydentem Emmanuelem Macronem na czele. Te uroczystości odbędą się na dziedzińcu Pałacu Inwalidów. Podoficerowie francuskiej marynarki wojennej zginęli w trakcie wymiany ognia z dżihadistami, którzy to uprowadzili w Beninie dwóch turystów francuskich, Amerykankę i obywatelkę Południowej Korei. No a żołnierze w trakcie akcji nie wiedzieli o tym, że te dwie ostatnie osoby znajdują się w rękach porywaczy. Dzisiaj rozpoczyna się 72. Festiwal Filmowy w Cannes. Impreza potrwa do 25 maja. Ostatniego dnia jury pod przewodnictwem meksykańskiego producenta i reżysera, autora scenariuszy filmowych Alejandro Gonzaleza Iñárritu rozda nagrody tegorocznej imprezy, w tym oczywiście prestiżową Złotą Palmę dla najlepszego filmu. No, jak wiemy, w jury zasiada także znany polski twórca kina Paweł Pawlikowski. Na otwarcie festiwalu widzowie zobaczą utrzymany w komediowym stylu horror słynnego amerykańskiego reżysera Jima Jarmusza The Die. Umarli nie umierają. Organizatorzy uhonorowali pamięć francuskiej reżyserki belgijskiego pochodzenia, zmarłej w marcu tego roku, Agnes Varda, zamieszczając na oficjalnym plakacie tegorocznego festiwalu jej zdjęcie zrobione, gdy kręciła swój pierwszy film w 1955 roku. Dziś początek 72. Festiwalu Filmowego w Cannes i o tym rzecz jasna będziemy mówić. No a w kraju dziś rząd ma zająć się ustawą o ograniczeniu zatorów płatniczych. Jak wiemy, to jedna z największych uciążliwości, na którą skarżą się polscy przedsiębiorcy. Pewnie zetknęła się z nimi większość z nich. Pojawiają się, kiedy odbiorcy usług czy towarów nie płacą na czas za wystawione faktury. Nowe przepisy zakładają m.in. skrócenie okresu za zapłacenie faktury. Nowe prawo ma narzucić dużym firmom limit 60 dni na spłatę faktury. Z kolei administracja będzie miała na to 30 dni, a za opóźnienia mogą być nałożone kary. Te zatory płatnicze nadają się we znaki przede wszystkim małym i średnim firmom, utrudniają działalność inwestycyjną, no a w skrajnych przypadkach mogą też doprowadzić do upadłości. Zakłada się, że nowe prawo wejdzie w życie od stycznia 2020 roku. Prezydent Szwajcarii, Ueli Maurer, złoży w Warszawie dziś oficjalną wizytę. Z prezydentem będzie rozmawiał m.in. o współpracy bilateralnej w zakresie nowoczesnych technologii, w relacjach Szwajcarii z Unią Europejską i kwestiach historycznych. Ta wizyta wiąże się z setną rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami. Była premier Ewa Kopacz będzie dziś zeznawać w charakterze świadka przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy. Funkcję szefowej rządu pełniła w latach 2014-2015, pod koniec drugiej kadencji koalicyjnych rządów PO-PSL. Początek posiedzenia komisji dziś o 12:00. No i to najważniejsze wydarzenie, na którym będziemy i które Państwu szerzej zrelacjonujemy, tylko w porannej, przede wszystkim w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, bowiem globalny rynek skroplonego gazu, górnictwo czy pracownicze plany kapitałowe, tylko część tematów drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Przedsiębiorcy, politycy, naukowcy, eksperci z różnych dziedzin będą rozmawiać również m.in. o międzynarodowej ekspansji polskich firm, także współpracy gospodarczej z Chinami, przemyśle obronnym, robotyzacji przemysłu, elektromobilności czy polityce inwestycyjnej samorządów. Patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach jest Polskie Radio. Polecamy i zachęcamy wiele z tych wydarzeń na naszej antenie, na portalu polskieradio24.pl oraz w serwisach informacyjnych. Nowy dzień przed nami. Dziś imieniny Justyny, Bonifacego i Macieja. Składamy najlepsze życzenia. W kalendarzu także dziś dzień farmaceuty. Słońce obudziło się pół godziny temu. Jak się obudziło, to i zajdzie. Jeśli nie zaszło już za chmury, a zajdzie po godzinie 20:20. Dzień potrwa jeszcze nieco ponad 15 godzin. 134. dzień tego roku, wtorek, 14 maja. Dzień dobry Państwu. How many of your people out there been hurt in some kind of love affair? And how many times did you swear that you'd never love again? How many lonely

W ten sposób sektor szuka sposobu na zwiększenie rentowności, w którą uderzył spory wzrost kosztów regulacyjnych. Polskie banki, mimo niezmienionych stóp procentowych, już w latach 2016-17 istotnie obniżyły koszty finansowania, do czego zmotywował je wprowadzony z początkiem 2016 roku podatek bankowy. Teraz szykuje się druga runda, prawdopodobnie w dużej mierze dzięki cięciu oprocentowania depozytów. Zabieg ten nie byłby możliwy bez dużej nadpłynności banków, która jeszcze się poprawia, bo depozyty rosną nieco szybciej niż kredyty. Klienci banków zarobią mniej, idzie druga fala cięć. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze puls biznesu o tym, że Marek Konieczny, szef Związku Dealerów Samochodowych, ostrzega firmy i osoby fałszujące wskazania liczników samochodowych. Zwijajcie biznes, inaczej dopadniemy was. 10 maja tego roku w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks Karny, zwanej popularnie prawem penalizującym fałszowanie wskazań liczników w pojazdach. To nowelizacja zacznie obowiązywać od 25 maja, a zatem od tego dnia tak zwane korekty przebiegu staną się przestępstwem. No a w związku z tym Związek Dealerów Samochodów, Stowarzyszenie Komisów i Forum Rynku Samochodów Używanych przy wsparciu partnerów rozpoczynają akcję informacyjną, marketingową i prawną, mającą na celu dopilnowanie, by te postanowienia ustawy były stosowane. Na tropie cofających liczniki. Więcej o tym w pulsie biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów. Jak zwykle więcej szelestu prasy. W porannym zapraszamy po 6.30. No to polecamy i zapraszamy. Słońce znów nam się pojawia i w tytule, i w piosence. Już dziś się pojawiło, tak próbujemy wywołać także to słońce za oknami, a to już z muzycznego kalendarza. Wspomnienia Jacka Bruce'a, brytyjski kompozytor, wokalista i basista zespołu The Cream, urodził się równo 76 lat temu, zmarł w roku 2014 i ich to kompozycja w fantastycznym wykonaniu. Sunshine of Your Love. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. Na dzień dobry w muzycznym kalendarzu. Na ciąg dalszy wybranych wydarzeń powolutku, po cichutku. 26 minut po godzinie 5. 152 lata temu urodził się Adam Sapieha, książę, arcybiskup krakowski, kardynał, duchowy przywódca Polaków podczas okupacji hitlerowskiej w pierwszych latach komunizmu. Zmarł w 1951 roku. 107 lat temu zmarł Johan August Strindberg, szwedzki prozaik, twórca nowoczesnego dramatu szwedzkiego. 101 lat temu zmarł James Gordon Bennett, amerykański dziennikarz i potentat prasowy, mecenas sztuki i sportu. Przypomnijmy, że przejął po ojcu wydawnictwo New York Herald, został jego właścicielem, a w 1905 roku ustanowił nagrodę w międzynarodowych zawodach balonowych Gordon Bennetta. 36 lat temu w komisariacie na warszawskim Starym Mieście został zamordowany maturzysta Grzegorz Przemyk. 35 lat temu odbyła się premiera Seks Misji w reżyserii Juliusza Machulskiego. Pamiętamy o urodzonych. W muzycznym kalendarzu oczywiście pamiętamy, i to okrągła rocznica. Składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że brytyjski wokalista zespołu Marillion, Steve Hogarth, rocznik 59, obchodzi dziś właśnie 60. urodziny. Yeah. Relion w muzycznym trójkowym kalendarium przepięknie i urodzinowo, a do świata dat muzyki. Ja wrócimy za chwilę, jeszcze wracamy za chwilę prognoza pogody do tego, co działo się w Polsce równo 9 lat temu, a to też przecież nie tylko kalendarz stricte historyczny, ale także pogodowy, bo odnotowaliśmy w 2010 roku, równo 9 lat temu, intensywne opady deszczu i one to zapoczątkowały wówczas jedną z największych powodzi w historii Polski. Ta fala na Wiśle była największa od 160 lat i wyższa niż w powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Ten kataklizm dotknął również inne kraje Europy Środkowej, Czechy, Słowację, Węgry, Ukrainę, także Austrię, Niemcy i Serbię. Ta pierwsza fala powodziowa nastąpiła w maju, właśnie od 14 do 18 podniósł się poziom wody w dorzeczu Górnej Wisła. Ta druga fala uderzyła na początku czerwca, gdy po kolejnych opadach gwałtownie wezbrały Wisła i Odra. Wówczas to ocierpiały województwa śląskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Zwłaszcza w regionie małopolskim i podkarpackim nastąpiło wiele osunięć ziemi wraz z domami. Te niektóre miejscowości zostały powtórnie zalane. Oczy wszystkich wówczas były zwrócone między innymi na Sandomierz, Wilków, Świniary i Jasło, których to mieszkańcy wspomagani przez Straż Pożarną, wojsko i policję heroicznie walczyli z żywiołem. Powódź ta dotknęła w sumie ponad 800 gmin. To było równo 9 lat temu w Polsce. Teraz po 5.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie na najbliższe godziny. Pochmurno i deszczowo, jedynie bez opadów na Pomorzu Zachodnim. Im bardziej na południe Polski, tym więcej opadów wysoko w górach, nie tylko deszczu, także śniegu. A wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty w górach do 75 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura no tak rozciągnięta, bo nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich najchłodniej około 5-9 stopni na południowym zachodzie oraz miejscami w centralnej części kraju około 8-10 stopni, w większości regionu około 10-12. Najwyższa temperatura dziś na Podlasiu do 14, lokalnie do 17 stopni. There's plants and trees. Take a closer inspection. If you get down on your knees. Now everybody's coming to my house, and I'm never gonna be alone. And everybody's coming to my house, and I'm never gonna go back home. I'm pointing. And I can be your guide. The

Wieczorkowe kalendarium muzyczne. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Któż nie śpiewa dubi-dubi-du z Frankiem Sinatrą, którego to wspominamy dziś muzycznie w 21. rocznicę śmierci. I jeszcze jedna data, między innymi pan Piotr przypomina, bo jakoś tak z lotniczego kalendarza mało ostatnio. No, staram się codziennie gdzieś tam jedną datę wcisnąć. Dziś też ważna data, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to niezwykły wyczyn. W 2005 roku, równo 14 lat temu, francuski pilot Didier Dessalles na śmigłowcu Eurocopter AS-350 po raz pierwszy wylądował na szczycie Monteverestu na wysokości 8848 MNNP. Było to pierwsze w historii zdobycie tego szczytu właśnie przy użyciu, przy pomocy śmigłowca. To było 14 lat temu. No, Eurokopterem AS-350 na szczycie Monteverestu. Sobieczek wymarzył i dopiął swego. Tak mi się wydaje, że właśnie po to są marzenia, by je spełniać. Za 13 minut szósta, to jak co dzień o tej porze, sięgamy po wymarzone dźwięki country. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Neil McCoy, który za chwilę dla Państwa zaśpiewa, ma w sobie troszeczkę południowej, azjatyckiej krwi. Otóż jego ojciec był żołnierzem amerykańskim, który służył na Filipinach, poznał tam miejscową dziewczynę, pokochali się, pobrali i Neil McCoy jest efektem tego małżeństwa. Za chwilę zaśpiewa piosenkę The Last of the Dying Breed, czyli ostatni taki uczciwy facet, jak ten właśnie, o którym śpiewam. To jest facet, który kocha, który pracuje, który jest po prostu wzorcem. Już takich jest niewielu. Neil McCoy. He's a cold beer drinker, a buck and deer hunter, the best friend a dog ever had. A post-hole digger, a men's gold dipper, a John Deere cap-sporting man. With a house on a hill and a pond in the field surrounded by a mess of cornrows. Makes a living from his labor, a credit to the maker. He's somebody everybody knows. Last of a dying breed who tend the fields. fences. Heaven knows I hate to think that generation might be ending, but if he goes, he will go down in history as the last, the last of the overall wearers, farmer tan terrors down at the VFW hall. No. Cape pan lickers, ripe tomato pickers, hay balers, loading trailers in the fall. Fruit stand sellers, town square dwellers who gather at the Dairy Queen at dawn. Everybody knows them, everybody loves them. God, I'm gonna miss them if they're gone. Last of a dying breed who tend the fields and mend the fences. Heaven knows I hate to think that generation might be ending. But if he goes, he will go down in history as a last. A hard-working family man. Last of a dying breed. Last of a dying breed who tend the fields and mend the fences. Heaven knows I hate to think that generation might be ending, but if he goes, he will go down in history as a last. Śpiewał Neil McCoy i to już jest XXI wiek. My cofniemy się jednak, żeby uzupełnić dzisiejszą audycję do lat końca 50., początku 60. Brenda Lee, 14-letnia dziewczyna, zadziwiła Amerykę. Po prostu laska dynamitu. You're dynamite. You're dynamite. Kolejny raz dźwięki country w budziku, jutro przed godziną 6, a tymczasem, o, punktualnie za 7:06. Terwik Sunday już prawie na do usłyszenia dziś w Budziku, a my bardzo pięknie dziękujemy za spotkanie. Jutro Budzik jak zwykle po godzinie 4, a za 4 minuty o 6 serwis. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, kłaniamy się. Każdy dzień, być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie.